Angelina, na bel do na voda da nale, do na voda na siše, pokrej moma pečeše, koliko taj mi do na znaje. Do na voda na siše, pokrej moma pečeše, koliko mnogo taj mi do na znaje. Мојто прво лебе Дуна вода носеше Покрај мома печеше И на Ангелина дума Дуна вода носеше Покрај мома печеше И на Ангелина тигром дума Ženeno, i ne čakaj, libe, da se vrne.